खुशियों से भरे इस चमन को चलो। ध्यान को, प्रेम को, हरि भजन को चलो। ओशो आए हैं चितवन को चलो, चितवन को चलो, चितवन को चलो, चितवन को चलो। चलो।